يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب ہے ٹھہرنا اس کا. اب یہاں مرسا کا لفظ دوبارہ آیا ہے جو پہلے پہاڑوں کے لیے ارساہا کی شکل میں آیا تھا. یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، یعنی جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پہ آ کے لنگر انداز ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کب لنگر انداز ہوگی، وہ کب آ ٹھہرے گی. اصل میں قیامت کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا دراصل ان کے چھپے ہوئے مذاق کی طرف بھی اشارہ ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو لوگ ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں وہ جہازوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ دور سے دکھائی دے رہے ہیں، پھر وقت گننے لگتے ہیں، پھر شرط لگاتے ہیں کہ کتنی دیر میں پہنچے گا، اتنے گھنٹوں میں، اتنے منٹ میں، اتنے دیر میں. پھر اگر درمیان میں اسٹک ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں، بھائی کب آ چکے گا یہ، کب لنگر انداز ہوگا، کب آ ٹھہرے گا، وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا. تو یہ قیامت کے بارے میں بھی اسی طرح طنزیہ انداز میں آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ قیامت کب آ ٹھہرے گی، کب یہ سامنے آئے گی، کب واقع ہوگی، کب یہ لنگر ڈالے گی، اس کے انتظار میں ہماری تو آنکھیں ہی پتھرا گئی ہیں. فیم انت من ذکراہا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا ذکر کرو. یعنی آپ کو بھی اس کے بارے میں یقینی علم نہیں، اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق، اس کا یقینی علم تو رب کے پاس ہے. الا ربک منتہاہا، اس کا علم تو تیرے رب پر ختم ہے. انما انت منذر من یخشاہا، بے شک تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. یعنی آپ کا کام تو انذار ہے، ڈرانا ہے، نہ کہ غیب کی خبریں دینا. قیامت کا علم تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا. قیامت کے ذکر سے صرف وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، جو اس سے ڈرتے ہوں، ورنہ دوسروں کے لیے تو اس کے ذکر سے بھی کچھ فائدہ نہیں. کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے، جو سامنے نظر آ جائے گی، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا موت کی حالت میں یعنی برزخ میں بس دن کے ایک پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. عشیۃ، ظہر سے غروب شمس تک، دحاہا طلوع شمس سے دوپہر تک، نصف النہار تک. یعنی جب کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کا وقت انہیں کیا محسوس ہوگا، ایسے لگے گا کہ ایک دن بھی نہ گزرا ان کا دنیا میں، اتنی چھوٹی زندگی نظر آئے گی ان کو یہ لمبی لمبی کئی کئی سال کی زندگی. اس وقت انہیں یوں لگے گا جیسے بس چند گھنٹے ٹھہر کر آئے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف 300 سال سے زائد سوئے تھے، اور جب اٹھے تو انہیں کیا لگا کہ دن کا ایک حصہ ہی سوئے ہیں بس. گویا مرنے کے بعد وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا انسان کو کہ کتنا گزر چکا. چلیے مرنے کی بات تو دور کی ہے، اگرچہ دور نہیں ہے لیکن ہمیں لگتی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دور کی ہے. بات یہ ہے کہ آپ سب کی زندگی جتنی بھی ہے، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40, 50, 60، جو بھی، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اپنی ساری زندگی کے بچپن سے لے کے آج تک کے حالات واقعات سنائیں، کتنی دیر لگائیں گے؟ میکسیمم کتنا ٹائم چاہیے آپ کو سب بتانے کے لیے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ بچپن سے شروع ہو جائیں، اپنی جوانی، اپنی شادی، بچے، سب جو کچھ بھی ہے، 50-60 سال کے انسان سے اگر آپ پوچھیں سب بتاؤ، تو میرا خیال ہے ہارڈلی 3-4 گھنٹے لگیں گے میکسیمم. اس کے بعد کچھ بتانے کو نہیں ہوگا. یہی دنیا کی زندگی ہے. جتنا بھی وقت ہم سب گزار چکے ہیں، اگر آج اپنے پاس دیکھیں تو کیا ہے اس میں سے؟ کچھ یادیں؟ کتنے گھنٹے کی یادیں ہیں وہ؟ کتنے گھنٹے کی میموری ہے آپ کے اندر؟ کتنے گھنٹے کی کیسٹ بھری ہوئی ہے جس کو آپ دوبارہ آن کر کے سنا سکتے ہیں دوسروں کو؟ یہی زندگی. یعنی یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب ماضی کو پلٹ کر دیکھیں گے تو یوں لگے گا کہ بس صبح کا کچھ وقت تھا یا شام کا کچھ وقت. وہ کئی سال کی زندگی نہیں لگے گی، وہ تو چند گھنٹوں کی محسوس ہوگی. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے